sir nido gombe tu evium me mu a tu ar bleven hertat om dei didecta trur a tu ar bleven hertat o arei bedruert din caro din frie ar nides venskes vert Men du er meg stor corso di ruper pomme, tu e io.